Sugai manian songong gumpang di lada, uli marke bancau ladang ngado mampuna. Rade doro haki tolong mangurupi, asa tungboi bunga Rapunzel.